Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cosa por cosa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotía, e nos que resistimos a séculos de forza, e nos as matriarcas do país dun tal Breogán. Comenzan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvan da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Vamos ca... neste caso vamos ir cunha convidada. E vamos ir pois a falar pois cunha das que ganou un premio aquí na Asociación Rosé de Castro na realmente ganou por duplicado. Sí. Isto ten de meter unha explicación, o sea, Rosé de Castro no ano pasado, no certamen anterior, ganou unha tal Miriam Ferradans. Ostras. Con o poema de Cibel. Cibel. Desta vez fixo máis ruido. Ganou o primeiro premio tamén no ano 2014, non? O final, o último premio Rosalía de Castro. Por lo tanto, debe ser o único caso que creo eu que considero que ganou o premio Rosalía de Castro por duplicado. E iso ante centenares e centenares de poemas que se presentaron. Sí, porque o cual... eu vi un montón, Sí, yo me tocó estar no xurado, pues máis xente que pasan pola túa man. Además, tuven que procesar aí moito, non? Sí. Pois realmente é un caso admirable, porque ningún personaje do xurado do ano pasado estuvo neste xurado, e como coincidiron no dar o premio. Isto únicamente capacita a idea de que nos equivocamos poucos, non? Porque sí, non tiñamos idea a quen se te podía conceder hasta a hora de porque eu digo que están salindo novos talentos, novas plumas que nos están salindo en Galicia, No, e ademais acompañadas de belleza a xuzgar por o que a fotografía que aparece no Facebook, claro. Sí, sí. Exactamente, sí. Bueno, pues vamos darlle as boas tardes. Aí que está miña antena. Sí. Boas tardes, Miriam. Hola, boas tardes. Hola, boas tardes. Que tal? Ben, ben, moi ben. Moi ben. Escoitando. Pois non sabes o traballo que nos dixes no xurado durante a adjudicación, porque realmente era unha cantidad de traballo, se houve pois as discusións lóxicas, non, que nos levaste as dúas da mañan, bueno, levounos unha serie de horas traballando sobre unha selección xa de poucos poemas, non, hasta chegar á conclusión final, non, de chegar ao ruído final, non? Bueno, eso positivo. E positivo, sí. Bueno, creo que positivo. Sí, ademais, aquí estaba, digamos, dirixéndonos un pouco a todos, Eli Ríos, que acaba de concederse un premio tamén en Ourense esta semana, non? Sí. Sí, sí, sí. Está facendo pleno 15, bueno, ano que deixamos atrás. Sí, sí. Sí, sí, sabín. Que... Bueno, eso por para min, por exemplo, pois, tamén é un motivo de orgullo que nos xurados te xente, pois, coa valía, por exemplo, de Eli e de, seguro que de outra xente, no, que non coñezo, pero no, pero non cabe dúbida de que é algo moi importante para que engaña tamén. Claro, é un grupo de persoas moi documentada, moi aventaxada, e que ademais desa casualidade, porque claro, se coincidiran dous anos consecutivos, pois pues, serían persoas que tiñan a mesma, digamos, sentido de poder interpretar os poemas, o que lle guste, non, se non cambiou toda a población de xurados, non, de vocales que estaban aí para omitir o seu voto. Resulta que todos os mesmos foron coincidir no premio este, neste poema dialogado que trata de unha metáfora da guerra, non é así? Sí, sí, é unha metáfora da guerra na que, bueno, por un lado pretendín pues, o que se lee da guerra, que pode ser extrapolable a calquera situación actual, pero bueno, por outro lado sí que sí, bueno, se pode ver que hai unha metáfora con respecto ás guerras internas ou ás guerras persoais. Supoño que é máis fácil transmitir determinados sentimentos cando un que escribe o siente ou o percibe como tal. E entonces sí que era unha metáfora sobre as guerras que, bueno, que a veces aún lle declaran e aí non quere ir ou como é esa. E a hipocresía que a veces hai en determinadas situacións e en determinadas realidades tamén. Claro, vista desde unha óptica feminista, creo que comentas tamén, non? Sí, sí. De, bueno, quería, en certo modo, pois, expresar, ¿no? Cando, sei que é moi manido tema, de cando as mulleres non defenden as propias mulleres, etc. Sí. É dicir, esa hipocresía da doble moral, de, bueno, de non entender determinados aspectos da outra muller que te ao lado, cando realmente, pois, a mellor terías, ¿no? Que ver como testi a túa situación, as túas circunstancias, ou intentar entender a quen tes ao lado, non? Eu creo que desde unha óptica feminina e feminista, pois, bueno, creo que as mulleres pasamos por determinadas circunstancias e situacións sociais que non, bueno, pois que os homens non pasan, que é a sorte que teres. En que estás a traballar agora, últimamente? Pois eu son profe de clases particulares de apoio. E unha pregunta, pero tú estuveches como responsable de turismo aí en Bueu, non? Sí, sí, cando que irades, pois, pues, ¿sabes? pois pues un día chamámola e facemos para falaremos de turismo. Sí. Sí, bueno, vou a hacer pero absolutamente... Bueu promociones solo, porque... Ya, lugar... bueno, pero para falar, en fin, para... porque o turismo engade varias cousas. Engade gastronomía, engade paisaxe, en fin... todo eso, hasta para comprar agasallos aí en certos sitios, pues mira, aquí podes comprar esto, aquí podes comprar lo otro, ¿no? Porque sí, eu subjetivamente direi que o máis bonito de Bon, de Bueu, é unha aldea que se chama Bon. É absolutamente xa o día palabra. Como se chama? Bon. Que coincide exactamente onde naciches tú, posiblemente, non? Por suposto. Lógico. Pero bueno, no, os ollos no permítenme ver máis alá e sitio. E esos proxectos que poidas ter pensado para realizar, que tes algún? Sí, sí, bueno, alguna cousinha así me propuseron, xa. Uh-huh. E o que pasa que eu teño, bueno, o problema de que casi que non son capaz de pasar de 60 versos por poema e me costa claro, moito. Claro, as limitacións propias claro. De cada... Sí. Facer poemas, entonces sei que é algo que para escribir un libriño de poemas me vai levar pues, un tempo considerable, porque me costa máis traballo que a outras persoas. E logo, bueno, algo temos por aí de algo, algún conto infantil. Sí, sí. Pero porque... eu creo que xa li por aí que xa tes algún premio máis, aparte do Rosalía de Castro que xa tes en propiedade, non? Eso, sí, cada ano, non? Sí. Bueno. Bueno, este ano non mo creía, cando, a verdade, cando recibín a chamada. Tiña un día destes que ás 2 da tarde un xa está cansado, e di, bueno, pois pues, a que pase o día seguinte. E entonces me chaman e non mo creía, digo, bueno, pero ten que ser certo, porque non lle comentei a ninguén, porque eu nunca lle comento a ninguén que participo. E digo, ten que ser certo porque ninguén o sabe, polo tanto, non pode ser unha broma. Pero de verdade que sigo ao principio, creín que era unha broma. Si gañei o Xuventude Crea, de, sí. Bueno, que fai a Xunta, pero eso, fai un par de anos, porque que decidín un poquinho tarde isto de escribir. Cando era adolescente e así sí que o facía e gañaba así algún premio aquí, no instituto, a nivel local, que había así algún premio juvenil no concello. E logo deixei, e un día vendo as bases do, bueno, do Xuventude Crea da Xunta, vin que era estes 30 anos, e digo, bueno, estou no límite, ou intento agora ou non intento máis, e como que me saiu ben. Claro. E logo, e agora sí que está, ademais me sento moi ben, como terapia, escribir, e, bueno, o que queda no papel non queda no corpo. Claro. E bueno, e agora xa, bueno, agora sí que xa me vou a tomar así máis, como máis en serio, pero porque claro. Me sentaré. Claro, este pues, é un estímulo, porque ademais que casi o final de, destos premios son pois pa motivar, non? O sea, darlle que reconozca que ten un valor e un talento, non? A persoa que lle premiada e que sirva de motivación pois pa que sea así, porque mientras tiñamos o galego que parece que está un pouco esmorecido, necesitamos estas plumas que veñan a potencial, non? Que estén aí dándolle ese valor, revalorizando. Ademais, eres recoñecida, porque sei que eres, que eres humilde, pero eres recoñecida, porque te recoñecen, pois, moita xente. Non solamente hasta mismo, os teus seguidores xa te recoñecen. Bueno, quérenme ben, pero... Home, pero, a valía que tes por algo, Sí, no, a min dame moito pudor. De feito, ao principio me superaba que a xente se enterara e me preguntara pues, polo poema ou me daba vergonza. De feito, por exemplo, pues, o primeiro que gañei, o Xuventude, non creo que non o leu prácticamente ninguén, porque sí que realmente cando un escribe de algo moi personal e que lle doe cando está escribindo, pues, a veces costa traspasar o muro e permitir que os demais o lean. E logo hai xente que eu creo que me quere por sistema e entonces dá por feito que escribo genial. E eu que quero que no, entonces pois eso nas bodas claro. Familiares e todo sempre me toca claro. Leer. Eu que realmente creo que o escribir ben vai dunha desconfianza en si sí mismo a que se escribe ben, a que se busca a perfección continuamente. Claro. É unha forma de estar activa sempre traballando da forma de desarrollarse máis. E esa é unha evidencia de que solo así se pode chegar a estar na excelencia, non? Sí, bueno, eu sou moi exigente en xeral, conmigo mesma. Pues digoche que tú veches unha defensora especial, como pensei con Eli Ríos, que hai certa filia, atracción filial, non? Atracción, digamos, amistosa aí, non? Pois fixe unha defensa que nunca suporía de quen se trataba, non? Porque, xa digo, cando se abriu o sobre ese que está aí cerrado hasta o último momento cando xa se ten decidido o premio e que en público se abre, non? E que saliu, pois, alguén se acordou do decibel rapidamente, pero se eu o ano pasado sí. E se acordaban aí do aínda pinta máis gomas nas gomas bonaquiños, non? Sí. Caerá xa inocencia como che caen os dentes, non? Do sí. ano pasado. Por iso digo eu que aunque ela diga que non, pero querena, non só por sistema, senón porque tamén tes unha voz agradable e unha forma de transmitir tan interesante como tes. Claro. Bueno, pero eso cuidado que ten certa maldad encoberta. Cuando Armando dice que che vai pedir que recites o ruido, o por menos un cacho. Sí, bueno, que a min gustaríame porque eu son un amante da poesía. Eu son un amante da poesía. Ademais, eu recuello poesías por aí, en fin. Eu tiño unha libreta, como un cartapazo. E me gusta, porque tens que nos ler unha poesía, aunque sea, non sei... Aunque sea o ruido. Aunque sea o ruido. O que pasa é que agora non teño diante o poema. Unha que tiñas por aí a man. Pois vai ter que ser que non. Non tes aí o ruido. No. Se queres tomas nota e o leo xa. El vos recitar. Pero bueno, tamén vos direi que recitando tampouco son unha cousa. De feito, me convidaron fai nas Letras Galegas a un recital. Uh-huh. E houve que me dixo que parece que estaban a misa leendo, xa, o sea, que tampouco... son moi rápida e quero acabar tanto antes. Pois a verdade é que non teño nada... que non teño nada má, pero bueno, que se queredes o recito outro día. Vale, non hai ningún problema. Dice, o sangue que corre polas ruas anuncia a intensidade do impacto. Esta sabe de memoria casi, non? Sí, bueno, porque hai algunhas frases, sobre todo... Despertei nas horas anteriores ao dioivo, rocei levemente a túa cara cos meus dedos e presentín como alguén me advertía para a guerra. Escoita, cando a bomba estoupa, os cristais sempre rompen contra un grito salvaxe que esgotará o atordamento, convidándote á necrose. Como mosaico golpeado, irás caendo a pezas pequenas pero fundamentais no perfil do teu debuxo e descubrirás que os labirintos non sempre teñen saída. Ofreceránse armas de xoguete e virán con silencios a enredarte no seu colo. A eso deberás aprender a chamarlle hipocresía. Porque cando a bomba estoupa, só ti perdes o equilibrio, aínda que eles intente que penses o contrario. A onda asume a inversión do movimento e a expansión prodúcese para cara adentro. Introspección, destrucción. Serán a periferia porque o centro gravita noutros ollos, que proxetan o desprezo contra ti disfrazado de inocencia. Lembra, o odio tamén fai poesía. Repito, lembra, o odio tamén fai poesía porque un poema doe e queima, envelena. Ti que sabes que no teu ventre tamén caben amor e ruína e folerpas de neve en agosto e toxe dos coutos dos homes infancia, dos homes infamia, dos nenos patera, que tamén cabe a guerra. Dibuxasme sucia nas túas polas que embarcastes o meu sangre. Co apuntado paraguas enseña sucos profundas na terra, por medo a que no chan da miña dignidade construa unha presa. Lembra, o poema tamén percorre os corpos crédulos porque a verdade doe, e queima, e solicita. A bomba estoupou contra min, e como nos xornais albulgaron códigos e depuraron intres, desfixeron amor a golpe de dinamita. Lembro-me das sardinhas do xeito e das do arrastre. Romperon-me os cristais e foron caindo a empoalla o grainzo en torrencial hacia dentro, de dentro. Hemorraxe interna con retransmisión puntual que alguén remate con esa agonía. O derradeiro golpe non foi certeiro. Recordo que alguén me advertiu. Abro os ventás entre unha luz en primavera. Gústame que o sol do outono ilumine estas ruínas. pero non souben da bomba tostourido. Este é o poema que ganou o premio Rosario de Castro, O Ruido, de Miriam Ferradans. Pois, aunque nos faltou a música de fondo, pero a poesía é preciosa, desde logo. E espero algún día ter o libro... Lamento ser o primeiro poema que leo inteiro eu, pero disfrutando, ademais. Espero ter algún día, pois, un libro dela de poemas. Aunque isto non era precisamente, pois, que non estaba acordado de que nos lera un poema. Porque así teremos la outra vez, e xa lle diremos que o teña preparado, teremos la outra vez en antena. Vale. Por eso. Bueno. Que así, pois, vamos para... É unha excusa máis, para poderte eso. Fálanos algo deses próximos proxectos, que me parece que xa nos apuntaxe un pouquiño. Quizás un libro para pequenos de contos ou algo así, non? Sí, quería, bueno, apetéceme achegarme un pouco a, bueno, aos nenos, aos rapaces. Por eso, non, porque traballo pois, bueno, traballo máis ben con adolescentes, pero sí. Traballo moito con eles e me apetece contarlles algo, porque creo que bueno, creo que se que necesitan sí. Que lle contemos moitas cousas. Y... Claro, e ademais eso para eles será un incentivo máis tamén. Sí, e eso. Entonces, eso é algo que me apetece, pero un montón divertido. E logo, pois, o de un libro de poemas, pois, teño pois, xente, por sorte, xente esperando a que lle presente algo para ver pois, a calidade e... E o que conto. Claro. Pero sí, me parece que vai ter que esperar un pouco máis por o traballo que me custa a min facer unha cousa ata que eu considero que ten un nivel nunca considero que este moi aceptable, pero bueno, cando xa lle dou 30 voltas e digo, bueno, ata aquí, xa. Hasta aquí. E ese libro de contos que vas a facer o eso vai ter a ilustración de algún persoeiro? Non sei ainda, porque tampouco teño temática sí. Definida, entonces tampouco non me podo adiantar. A... Bueno, pero o próximo ano contamos aí con o poema tamén aquí en Rosalía de Castro, non? Claro. Por certo, que din os pequenos cando lles dices que ganaches un premio, por exemplo, que cho deron fora de Galicia? Bueno, lle pareces unha mutante, porque sí. De repente deixan de verte, a ver, hai rapaces pequenos, pero bueno, logo xa hai mozos de 14 anos, 16. En todos eles, os pequenos alucinan máis e entenden menos. E os maiores, pois, te ven con uns ollos distintos a como te miraban o mellor antes, e incluso con máis credibilidade. Sí. A veces, pois, lles explico algo, lles comento algo e non o poñen en dúbida. E a veces estou dicindo unha cousa e logo me dou conta e digo, non, mira, iso quita o que non está ben que... Sí. Pero gañas credibilidade con eles e hai certo, pois non sei, halo de misterio en torno a xente que escribe poesía. E de súpeto te conviertes en algo raro, ¿sabes? Sí, bueno. Dice misterio, en unha persoa que dá confianza. Sí, eu son consciente e doume conta de que... Ademais, me parece que eres un pouco exixente contigo mesma. Sí, moito. E con eles tamén. Bueno, claro, cos cativos tamén. Hai que exixir un pouco, porque senón... Sí, son moi... Sí, a veces, pois, hai que relaxarse un pouco e ser consciente de que eles, cada persoa, pois, é distinta e ten as súas propias circunstancias. Pero sí que son moi exixente e nunca... ¿Por qué? ¿Qué etapa tes de pequenos? ¿Qué etapa é? Que eu chamo de pequenos, pero eso, desde os 11 anos ata os 18. Caramba, chica. Non son pequenos. Pero bueno, eu con 11 anos me parecen pequenos, porque bueno, a verdade é que ainda conservan bastante... Sí, claro, teis... quizás esa a peor época, a adolescencia, non? Sí, complicados, porque ademais hai que loitar con eles mesmos e con os seus cambios e tal, pois evidentemente os rapaces viven no entorno e llevan pasando cousas. e ou é unha idade complicada para que teus pais se poñan enfermos ou para que se separen ou para que morra alguén que formaba parte da túa vida seriamente. Entonces pois, sí, sí que é unha etapa complicada, pero creo que a adolescencia, ou, vamos, a xuventude, que parece que a veces se din cousas deles moi insustas e incluso moi innecesarias, porque tampouco hai que decir todo que un... O sea, todo compensa, está moi ben, pero tampouco hai que ir por aí. Pois pues claro. Que, creo que... sí, eu teño a sensación de que é unha xuventude moi sana e moi... Home, de certo, sí, a meirandela a xuventude esta é un primor. Eu creo que unha persoa que ten a habilidade e o talento e a facultade de poder domesticar as palabras, non, para facer estas hermosas poesías, e capaz de facer o mismo con os rapaces. Eu creo que somos afortunados, os rapaces novos ser modelados baixo persoas que teñen unha sensibilidade moi particular, como pode ser a de Miriam, non? Sí, porque eu non sei quen foi o que dixo ou Lingan en unha parte, que me parece que dicía, pasea menos ou mira menos e lei máis. Sí, sí, no, pero estou falando das persoas que ten esa sensibilidade de trato diferente, non é o mesmo unha persona que é capaz de facer un poeta, un poema e que ten esas condicións naturales para poder facer esa sensibilidade, non? Esa esencia vital, non, para poder transmitir, para poder estar e eu creo que na educación iso forma moito as persoas que contactan con ela, non? Eu estou convencido de que é un afortunado que tenga o privilexio de poder estar con persoas que as eduquen así, non? Gracias. No, eu sempre lles teño que dar as gracias a eles porque eu cando estou con eles todas as tardes rescátame de un montón de cousas. E para min eles en momentos complicados foron, pero con diferencia a miña, mellor terapia, porque normalmente son rapaces, pois, aínda que teñan 16 anos, pois moi inocentes, moi moldeables, é moi fácil entrar en eles e facerles ver cousas que ao mellor pois non ven na súa vida diaria, pois, por exemplo, algo tan simple como leer poesía ou que son cousas moi simples. E que eles así a priori non son capaces de ver. Outro día me comentaba un e me decía que agora nas redes sociais estaba poñendo moito de moda, bueno, poesía urbana ou, bueno, as pintadas que aparecen en diversos e que estaban tendo así moito éxito e que lles gustaba entrar en algunhas páxinas e ver, pois seguramente lles apeteza máis ler pequenas frases que lles digan moito que grandes poemas complexos, que tamén o podo entender en esta idade. Me parece ben, que teremos que adaptarnos tamén un pouquiño a eles e entrarles por... Yo creo que hai que saber levar, porque eso non ven, todo eso que ven nunha frase que esboza todo un pensamiento, pois queda pois moitas aristas por aí que cuidar, non? Claro. E eso é a labor despois de facer que non todo o mundo se volve en blanco e negro, ten que ser en máis matices, non? Hai que buscarlle moito máis matices e que se encontra a través de meditar moito máis que nunha simple frase, pois que conxuga ben que dice algo, aunque sea negativo ou positivo, é igual, pero dice como con pequeno petardo que explota, non? Pero por eso digo que se os pequenos gañan, nosotros tamén estamos gañando con el aquí. Estamos gañando moito, estamos aprendendo moito. Eu creo que necesitamos pois isto, a poñer moito máis que esta simple cousas que nos administran a través das redes sociales, non, que queda nunha frase e nun post-it, punto. Entonces esa frase dice non representa nada máis que unha frase, non? Que non ten o maior significado. Por iso digo eu que moitas das veces, aparte de que, por exemplo, como neste caso Miriam, porque está ben a nome, que non se me vai olvidar nunca, porque teño a fillada que se chama Miriam. E entón, pois, que lles enseña dese xeito e tal, e que os rapaces poidan captar, de, por exemplo, da súa mestre, que neste caso, pois esa valía, esa complicidade da escritura, da poesía, penso que eso es moi bon para os rapaces, ou que queira, en fin, saber algo, como un catedrático, que aparte de ser catedrático, pode ser, pois, escribir libros de economías, de política, de o que queira, non? E Miriam, pois, neste caso, pois, pode facer o mismo. Claro. Eu non sei, pero eu creo que si moito, moito talento se perde porque non ter o exemplo a seguir, non. Non sabe nin que existe un campo onde pode desenvolver unhas condicións que ten, pero que non lle sirven para nada porque o mundo é moi práctico. Ele va sempre ao lado de resolver os temas de cada día, non? E non chegar a profundizar máis nas cousas, non? Entón, o que te leven diante unhas persoas que te poden dar un exemplo de que hai máis campos, de que o mundo é moi amplo, e se tú tes algo que aportar, pois que tes uns cauces, uns camiños para facelo, pois é sempre... Porque eu preguntarei a Miriam se hai algún rapaz co mellor, pois, naqueles momentos que se preguntan a ti que te gustaría facer de cando teñas o tempo, que te gustaría estudiar ou aprender ou un oficio, unha carreira, en fin, o mellor algún... chegan deses momentos, como eu lles preguntaxe algunha vez. Sí, sobre todo, pois, os de 18 anos, un poquinho antes, que xa teñen que ir encauzándose que van a facer o bacharelato e que cal queren facer e eso. E, bueno, normalmente sempre tes que guíalos un pouco. A veces, temerariamente, tes que ir en contra dos seus pais e decirle, oi, que está moi ben o que te está dicindo o teu pai ou tua nai, pero... mira que hai máis posibilidades, ¿no? Por exemplo, que bueno, que eu entendo que os pais queren o mellor para os fillos sempre, pero pues que o mellor o rapaz non é, ou a rapaza non está vendo máis alá que lle están mostrando, e eso tampouco está ben. Porque supoño que o mellor lle dicen, o mellor aí la gusta yo ensino. E entón o mellor dice, "Non, tú tens que ser costureira." Sí, bueno, en eses casos, o sea, hacia menos nunca, é sempre hacia máis, quero dicir, o mellor, pois, un rapaz quere facer un ciclo formativo e os pais, pois, non, porque ten que facer unha carreira, ten que facer non sei que. E, claro, xa digo, temerariamente, e, con, bueno, procuro que con mellor vino e con moito cuidado, por se acaso. Pois, dicirlle, intentar explicarlle aos pais que un ciclo pode ser unha saída estupenda e dicirlle aos rapaces que, bueno, que si eso é o que queren facer, se o van a facer ben, pois... E penso eu, se algún chaval descubre que ten unha vocación, por exemplo, para a poesía, dice, pode aspirar porque nadie mellor no mundo que a ti lle pode explicar que pode ganar un Rosalía de Castro. Que é posible, non? Exactamente. Poeta por agora non me saiu ningún. Algún fotógrafo, sí. Porque lle gusta a paisaxe. Sí, e consigo entenderme porque sí que hai algo en común. Oye, que buscar pois, o instante, o momento, a beleza de algo en concreto. Claro, pero eu creo que no fondo poetas e todo o mundo en algunha etapa da súa vida pois ten ese momento romántico, non, ese momento espiritual, non, que decide, pero o que pasa é que se perde porque as facultades non dan pa máis, non? Claro. Entonces quedámonos aí nese momento, nese rato de inspiración, pero hai moita xente con ánimo de que fai moita poesía na intimidade, non? Tamén é comprensible que non queira sacalo. É dicir, é certo, a mí é que me dicía que había certo acto de hedonismo por parte da xente que publica poesía e tal. E eu creo que tamén hai certo acto de valentía, porque, bueno, pues lle estás ensinando aos demais o que pensas ou o que sientes. Claro. E eso tamén é un acto de valentía, entonces... Supoño que sí que hai xente que escribe que non amosa por vergonza ou por... Bueno, porque forma parte da súa intimidade e tampouco... Exactamente. Bueno, pois... Miriam, agradecemosche... eternamente agradecemosche que estuveras aquí perdendo este tempo connosco aquí en Sempre en Galicia, en Radio Cornella. Prepara unha poema para a próxima chamada. Pues exactamente, poder... para a próxima vez xa che pediremos un poema, porque ao mellor non tardamos moito, pero bueno. De todas formas, felicitacións, pues, teríamos que ir ao Boeu para poder disfrutar con Miriam, non? Bueno, pois, pues, sí, por suposto, eu creo que é un sitio que merece a pena visitar sempre. Pero tamén o inverno, o verán está moi ben, pero o inverno e o outono e a primavera, é un sitio moi agradecido. Mira, o noso compañero Xulio, que tamén agora está no xubila, está xubilado, pero tamén é docente. O que é mestre de que, en fin, ejerce a carreira un tempo, sigue sendo mestre toda a vida. Toda a vida. Como che dicimos, pois, apunta na axenda que para a próxima, pois, voltarás a estar, pois, voltaremos a chamarte, que estaréis con nós. Vale, porque bien. Os nosos compañeiros en Xulio e Laura, que hoxe non poden estar aquí connosco, pois, queren escoitar a túa voz e aquí en directo cos cascos. Vale, moi ben. Pois, unha aperta moi forte e deica vale. Outro momentiño. Un saúdo. Vale, muy ben. Vale. Igualmente, gracias vale, a vos. Bueno, vamos a ir, pois, dar unha volta polos, como suede, como dicen en Venezuela, polos comerciales, aunque ahora leí este año en vacíos. 104.6 La compañía.